știu ce mi-ai făcut, dar te vreau rău. Ce dulce poate fi zâmbetul tău. Noaptea mă iau gânduri în care noi doi facem numai la la la la la. Ne iubim amândoi și la la la la la. Ardem în iubire, ia la ia habibi. Focul din privire îl continuu eu. Să aprindem noaptea, vină să te iubi. Alo pompierii, alo, alo. Ardem în iubire, ia la ia habibi. Focul din privire îl continuu eu. Să aprindem noaptea, vină să te iubi. Alo pompierii, alo, alo. Cu tine mă simt ca în safari. Simt cu orice atingere senzații incendiare. Non-stop în minte nu plătești parcare. Vreau să te văd, nu mai am răbdare. Simt cum aș putea să rămân solo. Loca, loca, cu tine sunt Apollo. Loco, loco, cred că pierd controlul. Simt cum aș putea să rămân solo. Noaptea mă iau gânduri în care noi doi facem numai la la la la la. Ne iubim amândoi și la la la la la. Ardem în iubire, ia la ia habibi. Focul din privire, îl continuu eu. Să aprindem noaptea, vino să te iubi. Alo pompieri, alo, alo. Ardem în iubire, ia la ia habibi. Focul din privire, îl continuu eu. Să aprindem noaptea.